Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, veladet kandilini sıhhat ve afiyetle geçirmiş bulunuyoruz. Ruhaniyet-i Muhammediye'ye şimdi hemen bir salatu selam göndermek maksadıyla hep birlikte Es-salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve selamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Salatu selamımızdan sonra dersimize, mevzumuza başlıyoruz. Hak Teala bu vesileyle bu mübarek Mevlid kandilimizi, veladet-i Muhammediye'yi bütün insanlığın kurtuluşu için, özellikle İslam dünyasının kurtulması, zalimlerin, bir takım sömürgeci devletlerin, entrikacı milletlerin, İslam dünyasını içinden ve dışından yıkmaya çalışan kafirlerin kahru perişan olmaları ve Müslümanların yeniden dirilmeleri için Cenab-ı Hak bir vesile eylesin inşallah. Resul-i Zişanımızın doğumu bu bereketiyle, bu ruhaniyetiyle gönüllerimize girmeli ve bu şuur ile, bu mana ile dünya üzerinde Müslüman olmanın lezzetini, Müslüman olmanın izzetini hissetmeliyiz. Efendiler, yine bu münasebetle nübüvvet-i Muhammediye üzerinde biraz duracağım. Sonra da geçen dersten geriye kalan mevzumuzu yürüteceğim Allah'ın izniyle. Önce nübüvvet-i Muhammediye üzerinde durayım. Bunun üzerinde ehemmiyetle durmamın sebebi de çok defa mümin ve Müslüman kardeşlerimizin yanıldığını hissediyorum bu konuda. Bu mevzuda yanılıyorlar. Hemen anlatayım, o da şu. Şimdi biliyorsunuz orta yerde bir Hristiyanlık var. Ve Hristiyan milletler var. Bir de Yahudilik var. Bu da bir gerçek bugün. Yahudi insanlar var. Ve koskoca Yahudi bir devlet de var. Tevrat'a tabi olduğunu söyler. Hristiyanlar İncil'e tabi olduğunu söyler. Geçen ders bahsettiğim gibi tam bütün bu gerçeklerin dışında Kur'an'ın ve dinin parıl parıl parladığı bir asırda dinli dinsiz herkesin en büyük insan, en büyük peygamber Hazreti Muhammed Mustafa diye kitaplar yazdıkları bir asırda, bir devirde hala bir takım gayret içerisinde ve bizim de hayret içerisinde bakıp kaldığımız Hristiyan teşkilatlar ümmeti Muhammed'i Hristiyanlığa davet etmekten çekinmiyorlar. Ve biz de bundan utanmıyoruz. Ya nedir şu işin aslı deyip de şu adamlar kendi batıl da olsa dinlerine sarılmışlar. Aslı esası kaybolmuş olsa bile İncil namındaki kitaba sarılmışlar. Hızla çalışıyorlar. Lezzet alıyorlar bu gayretlerinden. Canlarını mallarını feda ediyorlar. Koskoca dünya Yahudiliği uğraştığı, didindiği, çırpındığı, çarpındığı ve Tevrat namındaki muharref, yani aslı değişmiş olan Tevrat'a uygun bir şekilde İsrail devletini kurdu. Herifler çalışıyor be kardeşim ya. Hiç mi ibret alıp da kendimiz şu mukaddes dinimize, Habib-i Zişanımıza, Kur'an-ı Kerimimize bir parça sarılıp da çalışmak babında hiç mi gayret gelmeyecek diye böyle içimde adeta kendi kendimi yiyip bitiriyorum. Kendi kendimi yiyorum yani. Çünkü ne yapacağım başka? benim ne gücüm vardır, benim ne enerjim vardır. İşte dört duvardan ibaret bir caminin içine sıkıştırılmışız. Caminin dışında konuşamazsınız. Efendim, millete, milyonlarca insana hitap eden yayın vasıtalarına sizi sokmazlar, bırakmazlar. Gidin camide ne yaparsanız yapın da denmez ama diyemiyorlar. İşte bir parça bir serbestlik vardır. Bunun ötesinde dini hakikatlerimizi, İslam güneşini, Kur'an medeniyetini anlatamıyorum ben. Dört duvar arasındayız. Dışına çıkamazsınız. Böyle 700 bin, 800 bin basan bir gazetemiz de yoktur ki basın hürriyeti var diyelim de İslam'ı anlatalım sayfa sayfa. Zaten o da çok son derece güç bir mesele. Neslimizi, gençlerimizi öyle zihinlerini meşgul ettiler ki efendiler. Bugün bir delikanlı, bugün bir genç insan gözünü, kulağını, kalbini öyle meşgul etmişler, öyle zihnini bulandırmışlar, öyle şuurunu perdelemişler ki bir gazete eğer çıplak kadın resmi basmazsa o gazeteyi okumuyorlar. Çıplak kadın resmi. Bakın, daha fazla satış yapan gazetelere bakın, durmadan çıplak kadın resmi basar. Gençliği o kadının şehvetine çeke çeke, gönüllere fuhuş denilen zina arzularını eke eke, nesillerimizi, gençliğimizi seksomanyak, yani her şeyi bir kadın bacağından ibaret zanneden ve dünyayı şehvet yuvarlağından ibaret zanneden perişan bir nesil meydana koymuşlardır. Böyle. Ne yapacaksınız? Ama bütün bunları düşünmek lazım. Bakın bir Peygamber-i Zişanımızın 1400 küsur sene sonra yeniden onun doğumunu tesid ediyoruz. Onun doğumunu kutluyoruz bir mevlid kandili. Ama sadece onun zatını, sadece onun işte birkaç bahirden ibaret mevlidini, Amina Hatun, Muhammed Anesi, hani Süleyman Çelebi, mukaddes insan, mübarek insan, büyük bir insan o Süleyman Çelebi, canın kurbanına, Habibi Zişan'a ne kadar gönlünü, kalbini teslim etmiş. Ama şimdi onları işte musikiyle, efendim yüksek terdeden, bir tempo içerisinde okumakla, bir mevlid ile bu işler savunmamalı. Bir mevlid ile geldi bir akkuş kanadiyle revan, tamam amenna. Ama bundan ibaret kalma, mevlid bu olmamalı. Mevlid, yeniden Resul-i Zişanımızın ruhaniyeti, nübüvveti, risaleti etrafında, onun şahsiyeti, peygamberliği etrafında Müslümanların yeniden canlanması, yeniden kanlanması, yeniden dirilmesi haline getirilmelidir mevlid. Yani bir iki görüntüyle bu iş savunursa bu iş olmaz. Müslüman uyanmaz. Tamam der işte, oldu bitti. İslam uyanmalıdır kardeşlerim. Bütün dünya kaynıyor görüyorsunuz. O bakımdan Müslümanların, dersin başına dönüyorum, yanıldığı birçok arkadaşlarımızın, birçok kardeşlerimizin yanıldığı noktayı açıklayacağım. Ve üzerinde durmamız gerekiyor bunun. Efendim bir Hristiyanlık var bugün ve kitap olarak da İncil, İncil'e dayanıyor. Yahudilik var, Tevrat'a dayanıyor. Dayandıkları bir Tevrat var. Hristiyan kelimesi de Avrupa'dan gelen bir kelimedir. Yani Osmanlıca, Arapça filan değil. Hristos. Hristiyan kelimesinin aslı Hristos. Hristos demek Yunanca. Yunanca bir kelime bu. Bunun aslı Mesih manasına geliyor. İsa Mesih demek. Hristos, İsa. Hristiyan, İsevi. Yani İsa'ya inanan insan. Hristos veya Hristiyan şeklinde ifade ediliyor. Yani Batılılar, Avrupalılar, kardeşim, Yunanlılar, Rumlar, İsa'ya Hristos diyorlar. Hristos. İsa'ya inandığını söyleyene de Hristiyan, Christian şeklinde hitap ediyorlar. Yahudiler de Hazreti Musa'ya Kur'an-ı Kerim'in ifade ettiği gibi Musa demiyorlar. Moşe diyorlar, Moşe. Moşe. Moşe, Musa demektir. Ve bu kelimeyle ifade ediyorlar. Bunları bilmek lazım. Çünkü canlı dünyamızda bir gerçek olarak devam. Ama bütün bunların hükümlerini, neticelerini şu Kur'an-ı Azimüşşan'a göre tespit etmek zorundayız. Bak bizim de elimizde bir Kur'an-ı Kerim var. Bir Kur'an var kardeşim. Kur'an-ı Kerim diyor ki, açık bir ayet-i kerimeyle ümmeti Muhammed'e katiyen emir veriyor, haber veriyor. Biz Kur'an'ın muhatabıyız. Biz Kur'an'ı dinleyeceğiz. İtikadımızın, imanımızın kaynağı Kur'an'dır. Amentü'yü Kur'an'dan öğreniyoruz. Her şeyi Kur'an'dan öğreniyoruz. Bu husustaki hükmü ilahiyi de Kur'an'dan öğreneceğiz. Ne diyor şu Kur'an-ı Kerim bu Yahudiler hakkında? Hristiyanlık hakkında ne diyor? وَالَّذ۪ينَ هَادُوا Ey müminler, ey ümmeti Muhammed aleyhissalatü vesselam, dikkat edin diyor Kur'an. Şu Yahudiler var ya, وَالَّذ۪ينَ هَادُوا Şu Yahudiler var ya, peki tamam ya Rabbi dinliyoruz. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ Ne güzel bir haberdir. Sakın ha ey müminler, şu Yahudilerin ve Hristiyanların elinde bulunan İncil ve Tevrat kitabına sakın inanmayasınız. Ben Allah'ım diyor Cenab-ı Hak. Haber veriyorum ki benim gönderdiğim hakiki Tevrat'ı, benim gönderdiğim hakiki İncil'i bozdular, değiştirdiler. Canlarına, hoşlarına gitmeyen ayetleri çıkartıp yerine kendi kafalarından ayet koydular diyor Allah-u Teala. Mesele bitti kardeşim ya. Bunu Kur'an söylüyor ya. Mesele bitmiştir. Ve tarih bunu ispat ediyor. Zaten dünyada bugün aynı tip ve aynı orijinallik taşıyan bir İncil kitabı da yok. Karma karışıktır. Bozmuşlar. Şimdi o bozukluktan bir misal de vereceğim size. O bozukluktan Allah'ın dininde olmayan, haşa Allah'ın böyle emretmesine imkan yok. Onlar yazmışlar. Biraz sonra açıklayacağım. Şimdi hükmümüzü belirtelim de. Böyle olunca kitap meselesi anlaşıldı. Kitap meselesi. Peygamber meselesine gelelim, nübüvvet meselesine. Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam peygamber olarak geldi mi kardeşim? Geldi. Hem de öyle bir peygamber olarak geliyor ki dini İslam en mükemmel şekline geliyor. Nübüvvet tamamlanıyor. Bakınız el yevme ekmeltü lekum dinekum ayet-i ilahiyedir, dinliyoruz. Resul-i Zişanımızın veda haccında, veda haccı, son yaptıkları hacca veda haccı denmiştir Resulullah'ın. O veda haccında bir ayet geldi. Ayet geldi. El yevme, işte şimdi, bugün, o gün hitap ediyor. Ekmeltü leküm dineküm, sizin dininizi mükemmel hale getirdim. Artık eksiği kalmadı, fazlası kalmadı diyor Rabbil Alemin. İslam mükemmel oldu. Ekmeltü, ikmal ettim. Bunu söyleyen bizzat Allah-u Teala. Ekmeltü, Arapça böyle T harfi ötre aldı mı, bizzat Rabbil Alemin hitap ediyor, ben tamamladım. Dini İslam Allah'ın eseri, Allah'ın kanunu, Allah'ın nizamıdır. Ben tamamladım diyor. Yani peygamberlerden böyle silsileyle, sırayla gele gele gele, gelişe gelişe, tekamül ede ede en mükemmel şeklini nübüvvet-i Muhammediye'de, Hazreti Muhammed'in peygamberliğinde tamamlanıyor. Ayet kesindir. El yevme ekmeltü lekum dinekum. Bitti. Devam ediyor Cenab-ı Hak. Ve etmemtü aleykum nimeti. Sizin üzerinize benim bir nimetim var. En büyük nimet. Allah'ın en büyük nimetlerinden birisi de kardeşim peygamberdir. Allah-u Teala insanlara peygamber göndermiştir. Peygamber olmasaydı Allah'ı bulamazdık. Hristiyanlar gibi şaşırırdık. Yahudiler gibi kefaze olurduk. Hepiniz biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Hazreti Musa aleyhisselam Tur-i Sina'ya, Tur dağına çıkarken ashabına dedi ki, İsrail oğullarına, Beni İsrail, İsrail oğullarına dedi ki, ben Tur-i Sina'ya çıkıyorum. Allah-u Azimüşşan'dan emir telakki edeceğim. Allah bana vazife verecek, emir verecek. Siz şurada bekleyin, vadide bekleyin, ben çıkıyorum. Gitti. Hazreti Musa Tur-i Sina'dan dönene kadar o İsrail oğulları bütün itikatlarını bozdular. Samiri isminde bir kafir ortaya çıktı. Siz dedi Musa'ya inanmayın dedi. Esas bu inanılacak mesele başkadır dedi. Herkesi kandırdı. Altınlarını, bütün ziynet eşyalarını topladı, eritti. Altından bir buzağı, altın madeninden bir buzağı yaptırdı. Hazreti Musa dönene kadar bütün İsrailoğulları Allah'tır diye o altına ve buzağıya tapmaya başladılar. Peygamber gitti mi hidayet gidiyor. Mahvoluyor. Allah'ın en büyük nimeti peygamber göndermesidir. Onun içindir ki وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ demiştir Rabbül Alemin. En büyük rahmeti ilahiye Muhammed Mustafa'yı göndermektir. Bunu böyle anlamak lazımdır. Müslüman bunun farkına varması lazımdır. Niçin böyledir kardeşim? Şimdi yaratılışın gayesi çok mühim. Bütün bunları geniş anlatmak lazım. Yaratılışın gayesi dini İslam'a göre o kadar harika, o kadar hakikat ki oraya da temas edeceğim. Hükmü bağlamadan geçmeyeyim, mevzu dağılmasın. Peygamber ve etmemtu aleykum ni'meti. Bakınız, ben sizin üzerinize gönderdiğim nimetlerimi tamamladım. Allah nimetini tamamladı. Bu nimetten maksat nedir? Peygamber. Artık ben peygamberi tamam gönderdim. Muhammed'den başka peygamber gelmeyecek. İtmam ettim, tamamladım diyor Rabbül Alemin. Ayet var. Açık ayet. Ve etmemtü itmam, tamam, tamamlamak manasına. Size peygamberimi tamam. Daha peygamber gitti. Peygamber gelmiyor. Nitekim diğer bir ayet-i kerimede ve hatemen nebiyyin. Muhammed bütün peygamberlerin sonuncusudur. Son peygamber. Hatem son. Son artık. Evet. Sonra ve radîtü lekümül İslâme dînâ. Bakınız. Ve radîtü, razı oldum, seçtim, beğendim, sevdim. Lekün size el İslâme dînâ. Din olarak size İslam'ı seçtim, İslam'ı sevdim. Artık bundan sonra Müslüman sıfatından başka bir sıfatla kimseyi kabul etmiyorum. Bir Hristiyan, Hristiyan olarak ölmüşse cenneti bulamaz, benim huzuruma katiyen sokmam diyor Allah-u Teala. Bakın, Müslüman sıfatı olacak. Bütün dünyayı, efendiler bakın hüküm söylüyorum Kur'an-ı Kerim'den. İşte önümüzde Kur'an-ı Kerim var. Bir Hristiyan insan, yeryüzündeki bütün hastalara, dikkat edin, merhamet macunu dağıtsa, merhamet macunu, macun dağıtsa, merhem dağıtsa, bütün fakir fukaranın karnını doyursa, aklı hayale gelmedik iyilikler, iyilikler yapsa, fakat sıfatı hala Hristiyan olsa, Müslüman olmasa, ben o adamdan vallahi razı değilim diyor Allah-u Teala. Hüküm ya, ne yapacak? Allah'ın hükmü, değiştiremem ki bunu ben. Ben bunu şimdi efendim falanlar darılacak filan kızacak, amirim küsecek memurum, bunu ben değiştiremem, ayet bu ya. Değiştiremem ki bunu ben. razı değilim diyor. Bakın ayet-i ilahiye, bir başka ayette وَلَا تَمُوتُنَّ sakın ha ölmeyesiniz. Ölüm var ya, ölüm denilen bir vaka var. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Müslüman olarak ölmeye çalışın. Müslüman sıfatıyla ölün. Hiçbir hayrınızı, hasenatınızı kabul etmem, benim huzuruma gelirken Müslüman olarak geleceksin. Hristiyan olarak gelirsen ebedi cehennemde yakarım diyor Allah-u Teala. Bunu söyleyen Allah kardeşim. İşte burada biz anlayamıyoruz meseleyi. Neden böyle? Ahir zaman peygamberi geldi, Tevrat'ın hakikatini bildirdi, İncil'in hakikatini bildirdi kardeşim. Eksik noksan bir şey yok. Artık bütün Hristiyanların Müslüman olması lazım. Senin dinin bunu emrediyor. Sen böyle inanacaksın. Artık bütün Yahudilerin Müslüman olması lazım. Hazreti İsa'nın peygamberliği kapandı. Hazreti Musa'nın peygamberliği kapandı. Onların devri geçti. Onların zamanı bitti. Muhammed'in zamanı başladı. Bakın. Onun zamanı başladı. Kurban olduğum Cenab-ı Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam öyle kendimi haşa acizane, sefilane, fakirane ifade ediyorum. Kendimi Resul-i Zişan'a o kadar ruhen, kalben, vicdanen bir mana içinde hissediyorum, bağlılık hissediyorum ki yemin ile söyleyeyim şu vücudumun üzerinde 100.000 tane başım olsa hepsini vermeye razıyım vallahi. Hepsini vermeye razıyım Muhammed Mustafa için. Öyle bir peygamber bu. Kardeşim sen anlayamıyorsun. Ne güne bekliyorsun? Ne Müslümanlığı bizim Müslümanlığımız? Ne ümmeti Muhammed'i bu? Ne Muhammedilik bu? Böyle tembel, arsız, hayasız, duygusuz, düşüncesiz, gayretsiz ümmeti Muhammed olur mu be kardeşim? Olur mu ya? Hiç var mı? Kainat canını feda etmiş ona. Bütün kendi mekanına kurban olmuş. Ne diyorsun sen? Arş-ı âlâ'yı Cenab-ı Hak ona göstermiş. Cennet cehennemi ona göstermiş. Kendi mekanına kurban olmuş. Onun en büyük mucizesi Kur'an olmuş. Sen ne güne duruyorsun? Ne anlıyorsun sen? Hazreti İsa bile bakın. Hazreti İsa aleyhisselam, mübarek peygamber, mukaddes peygamber, ruhullah, büyük peygamber İsa, ahir zamanda göklerden yere inecek, daha önce söyledim size, anlattım meseleleri, göklerden yere inecek ve Hazreti Muhammed'e ümmet olacak, İsa aleyhisselam ya. Sen, bizim bir kere bulunduğumuz noktayı tespit edemiyoruz biz, ümmeti Muhammed'iz. Ne demektir bu? Fakat yığılmış kalmışız. Aynen Yahudiler gibi dünya eşyası sokuyoruz. Topla bakalım milyonları. Topla bakalım milyarları kime kalacak? Hristiyan Avrupa ülkeleri gibi durmadan paranın, şehvetin, şöhretin, servetin peşinde koşuyorsun. Topla bakalım kime kalacak? Var mı hiç mezarlıktan geçmeyen? Şöhreti göklere tutmuş insanlar görüyorsunuz. Herkes kıyam ediyor, şöhreti gökleri tutmuş bir adam, en sonunda mezarlığa gömülüp gidiyor. Var mı buna karşı koyan? Efendiler şunu aklımızdan çıkarmamak lazım. Yeryüzünde en büyük çekim kanunu ölümdür, çekim kanunu. Herkesi çekip alıyor. Hiçbir cumhur reisi var mı? Hiçbir şah var mı? Hiçbir kral var mı? Hiçbir padişah var mı? Hiçbir hükümdar var mı? Ben bu çekim kanununa tabi olmayacağım, ölmeyeceğim diyen insan var mı? Hayat budur. Bunu iyi kavramak lazım. Dünyanıza çalışın, çalışmayın, tembel olun diyen var mı size? Fakat ahiretinizi, Muhammed Mustafa'yı unutmayın, unutmayın katiyen. Çalışın dünyanıza, amenna. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyanıza ama hemen ölecekmiş gibi ahireti unutmayınız. Bu millet ahireti unutuyor. Bunu söylemeye çalışıyor. Tembellik, çalışmamak, pislik bunlar tabii İslam'ın kabul etmediği şeydir. Boyun bükmek, fakir olmak, sefil olmak çirkin şeyler bunlar. Ama hayatın gayesi dünya değil kardeşim. Hayatın gayesi ahiret. Hayatın gayesi ya cennet ya cehennem. Ümmet-i Muhammed harıl harıl cehenneme akıyor kardeşim. Harıl harıl ümmet-i Muhammed cehenneme akıyor. Kimse çalışmıyor. Kimse İslam'ı anlatmıyor. Hakikatler söylenmiyor. Neme lazım diyoruz. Aman etliye sütlüye karışma hoca. Seni de asarlar. Ben hakkı söylüyor ve Habibullah'ı anlatıyorsam assınlar, kessinler, benim şerefim olur diyorum. Hayat, hanginiz var gitmeyecek dünyada? Hanginiz var gitmeyecek? Söyleyin bakayım. Hangi genel müdür gitmedi? Hangi cumhur reisi ölmedi? Hangi hakim ölmedi? Hangi kanun bu akışı ve ölüm namındaki çekim kanununu kim durdurabildi? Kim tekmeyi önleyebildi? Bunu anlamak lazım. Efendiler, servetiniz fanidir. Sizin elinizde bulunan servet sizin değildir. Sizin çevrenizde bulunan şöhret sizin değildir. Ve size şimdi hükmeden şehvet sizin değildir. Ölür ölmez, bakın kardeşim, vefat ettiğin, öldüğün zaman ne şöhretin kalıyor, ne şehvetin kalıyor, ne servetin kalıyor. Seni götürüyorlar, apartmanından çıkartıyorlar, köşkünden, yazlık Çamlıca'da yaptırdığın, deniz kıyısında yaptırdığın o yazlıktan, o köşkten, o efendim villadan seni çıkarıyorlar, kapısı ve penceresi bile bulunmayan tabutun içine sokup toprağın dibine gömüyorlar ya. Nereye gidiyorsun sen? Niye unutuyorsun bu ahireti? Benimdir diyorsun. Bu dünya benim, bu eşya benim. Senindir de Karaca Ahmet mezarlığında ne işin var senin? Niye gidiyorsun? Aldanıyoruz. Ümmet-i Muhammed aldanıyoruz. Aldanmaması lazım. İslam'ı seçtim dedi Rabbülah. Ve nübüvvet devri, devir başlamıştır. Hazreti Habibullah'ın zamanı başlıyor. İşte İslam'ın hükmünü söylemek ve bu hükümde yanılmamak lazım. Onun içindir ki Hazreti Muhammed Mustafa kadar 1400 sene geçmiştir. Bu 1400 sene zarfında Hristiyanlar Hristiyan olarak ölmüşse, Yahudiler Yahudi olarak ölmüşse, gizli veya aşikare Müslüman olmadan ölmüşlerse hepsi ebediyül ebed cehennemliktir. Vallahi cennet haramdır onlara. Hükmü İslam budur. Hükmü İslam budur. Sen şimdi anlayacaksın ve İslam için çalışacaksın ki Müslümanlığını ispat edesin. Çalışmak lazım. Evet. Şimdi kime tabi olmak lazım geldiğini söyledim. Bir de ayet-i kerimeyle meseleyi ve hükmü perçinleyin. Perçinleme süre. İyice bunu oraya perçinleyelim. Rabbül Alemin açıkça Rasul-i Zişan'ının ifade halinde, ifadesi şu Rasul-i Zişan. Kendisi ümmeti Muhammed'e ve bütün insanlığa hitap ederek İn kuntum tuhibbunallaha. Efendiler, kardeşlerim, mübarek kardeşlerim, yüreklerinize hitap ediyorum sizin. Siyasi kanaatlerinize hitap etmiyorum ha. Hangi siyasi kanaati taşırsan taşı, beni alakadar etmez. Ben hocayım. Politika yapmam burada. Ayet okurum, hadis okurum. Başka bir şey tanımam. Ve beni siyasi kanaatlerle dinleyene de çarparım. Siyasi kanaatini karışmam. Benim okuduğum ayet mi değil mi? Ona kulak vereceksin. Parti, pırtı yok. Görüyorsunuz neticeyi. Şu particiliğin, parti pırtı çekişmesinin neticesi iyi mi oldu, kötü mü oldu? Bomba gibi kötü oldu. Oraya girmeyeceksiniz, ben girmem. Benim önümde Kur'an-ı Kerim var, bundan başka kitap tanımıyorum. Hiç bu hükümleri söyleyeceğiz. Din görevlisi, siyasi kanaati, görüşü ne olursa olsun bütün ümmeti Muhammed'e hitap eder. Ayıramam, kimseye ayıramam ben. Hep herkese hitap edeceğim. Benim çerçevemi daraltmayınız. Benim sınırımı daraltmayınız. Benim hududumu kısıtlamayınız. Ben Allah diyen bütün ümmete hitap etmek istiyorum. Bütün ümmete hitap etmek istiyorum. Bir takım bölümlere, parçalara ayıramam kimseyi. İslam bütün insanlığı ilgilendiriyor. Bütün meşeriyete hitap ediyor. Rahmeten lil alemin, bütün alemlere geldi Peygamber-i Zişan. Sana, bana, ona değil, bütün insanlığa. Biz peygamberi tanıyamıyoruz daha doğrusu. Bir takım böyle siyasi çekişmelerin içine giren kimseleri kınıyorum, telin ediyorum onları. İslam'ı bütün olarak ama bütün insanlığa, bütün millete anlatmak lazım. Bölerseniz, keserseniz, kısıtlarsanız bu olmaz. İslam hizmet olmaz bu. İslam'ı anlatacağız. Kim gelirse gelsin. Herkese İslam anlatılacak. Efendiler, sizin eczanenize bir eczaneniz var. İlaç satıyorsunuz. Hastalar geliyor, ilaç alıyor. Siz eczaneye gelen insanları siyasi kanaatine göre ayırır da sen falan partidensin, git öl, sana ilaç vermem diyebilir misiniz? İslam da böyledir. İslam insanlığa ilaç dağıtıyor. Ben herkese ilacı dağıtmak zorundayım. Bitti. Nefak budur. İn kuntum tuhibbun Allah'a. Ey müminler, ey insanlar, ey bütün insanlık. İnsanlığa hitap ediyor. Bakınız, muhatabı insanlıktır Kur'an'ın. Eğer Allah'ı seviyorsanız, tuhibbun Allah'a. Tuhibbune, muhabbet ediyorsanız, muhabbet Arapçadır, tuhibbune, seviyorsanız, muhatap, cemi muhatap. Eğer, efendim siz Allah'ı seviyorsanız, Allah'a iman etmişseniz, bakın, Allah, ben Allah'ı seviyorum, Allah'ın sevgili kuluyum. Hani geçenlerde hep bu gelince, o televizyon aynasındaki kadın böyle bir düğün gibi, kör düğün gibi gözümün önüne geliyor benim. Ben diyor, baş açık gezerim, başımı kapatmam. Zaman böyle icap ediyor, ben 70 yaşında bir kadınım. Fakat başımı kapatmam, baş açık gezerim. Ama Allah'ın sevgili kuluyum filan dedi. Hala hatırlarım. Allah'ın sevgili. Allah beni seviyor, ben de Allah'ı seviyorum diyorsanız, bakın ayet. İn kuntum tuhibbune Allah'a. Allah beni seviyor, ben de Allah'ı seviyorum diyorsanız, böyle bir iddianız varsa, bu iddianızı ispat etmeniz lazım. Bu iddianın ispatı bir tanedir. Başka değil. Fettebi'uni. Ey insanlar! Bütün devirler, zamanlar çekildi. Nübüvvet-i Muhammediye, Hazreti Muhammed'in peygamberliği geldi. Ancak ona tabi olun. Ancak Muhammed'e tabi olacaksınız diyor Allah-u Teala. Başka yok. Tabi olmak, onun ortaya koyduğu hükmü yaşamak. Onun ortaya koyduğu sünneti yaşamaz. Efendiler, Allah beni seviyor iddiası, ben Allah'ı seviyorum iddiası sadece bir iddiadır. Bakın, her iddia ispat ister. İspat. İspat. Sen dersin ki, efendim ben tüccarım. Hani sen tüccar olduğunu iddia ediyorsun. Tüccar olduğunu iddia edebilirsin. Herkes söyler. Fakat ticaret haneni göreyim bakayım senin. Ne satıyorsun, ne alıyorsun? Görürüm. Ha doğru, sen tüccar mısın derim. Ben Müslümanım diyorsun. Allah'ı seviyorum diyorsun. Görürüm bakayım. Sen neye nispet edeceksin? Peygamber'e tabi olacaksın. İttiba'u sünne. Sünnete ve hükmü ilahiye tabi olacaksın ki iddianı ispat etmiş olasın kardeşim. Kuru iddia ile Müslüman olur mu yani? Şimdi bütün insanların nüfus cüzdanına Müslüman oğlu Müslümandır diye yazsalar herkes Müslüman olur mu? Yaşayacak. Biz de yaşayacağız. Fettebi'uni yuhbirkumullah. Ancak o zaman Allah sizi sever. Ancak o zaman Allah'a iman ettiğinizi ortaya koyabilirsiniz. Nübüvvet devri değişmiştir. İşte Mevlid kandilinin sabahında bunun için söylüyorum. 1400 seneden beri insanlığın din namına, iman namına, din ve itikat namına, inanış namına bütün yolları terk edip insanlığın Muhammed'e tabi olması lazım idi. Ayet-i İlahiye bunu ortaya koyuyor. O zaman Allah'ı sevmek, Allah'a iman ettiğini söylemek iddiası gerçeklik kazanacaktır. O zaman tahsil edecektir. Bu olmayınca mesele tamamen yıkıntıya gidiyor. Hakikat tecelli etmiyor. Efendiler, onun için bugün, bakınız bizim itikadımız şöyle, unutmayalım. Biz Allah'ın gönderdiği bütün peygamberleri tasdik ediyoruz. Hazreti Adem aleyhisselamdan tutunuz, Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam'a kadar gelen bütün peygamberleri biz tasdik ediyoruz. Hepsi peygamberdir. Hepsi peygamberdir, amenna. Bunu nereden alıyorsun bu hükmü? Her akşam yatsı namazından sonra mihrabiyede, şu mihrapta namaz kıldıran hoca efendilerin okuduğu bir aşr-ı şerif var. Amener Rasulü. Aşr-ı şerif. Efendim orada mütemadiyen dinliyorsunuz. İtikadımız şu. La nüferriku beyne ehadim min rusulihi. Bakın. Biz diyoruz ki ya Rabbi senin gönderdiğin bütün peygamberleri tasdik ederiz. La nüferriku tefrik etmeyiz. Ayrımcılık yapmayız. En büyük tefrika, en büyük ayrımcılık, ayrımcılık peygamberleri ayırmaktır. Efendim Hazreti Muhammed peygamberdir fakat Hazreti İsa peygamber değildir dersen kafir olurum ben beraber. O da peygamber. Şimdi bir Müslüman kalksa da ben Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselama iman ediyorum. Amenna, o peygamberdir. Ama Musa peygamber değildir dese bu adam kafir olur derhal. Aynen bunun gibi bir Hristiyanla kalksa, bakın hüküm ortaya koyuyorum. Bir Hristiyanla kalksa dese ki amenna, ben iman ediyorum Hazreti İsa peygamberdir ama Hazreti Muhammed peygamber değildir dese o da kafir olur derhal. Gördünüz mü? Hüküm budur. İşte لَا نُفَرْكُ بَيْنَا حَدٍ مِنْ رُسُولِهِ bu demek. Biz Allah'ın gönderdiği bütün peygamberlere amenna diyoruz. Hepsi peygamber. Fakat şimdi Hazreti Muhammed'i bırakıp ben İsa'ya tabi olamam kardeşim. Şimdi ben Hazreti Muhammed'i bırakıp Musa'ya tabi olamam. Onların şeriatları kapandı, hükümleri kalktı. Kalktı, bitti. فَتَّبِعُونِي buradan geliyor. Bu noktaya gelmişken aziz ve muhterem kardeşlerim bir hadis-i şerifi de okuyayım. Bakınız meseleyi çok terçinlemek lazım. Çok yanlışlıklar oluyor. Kaç tane hacı efendiden, Müslüman arkadaşlardan işitiyorum. Ya hocam onların da peygamberi var, onların da. Onlar da bir kitaba inanıyorlar. Hocam ya Hristiyanlara kafir denir mi? Bak fukara Müslüman bilmiyor ki dinini. İşte bakınız Resul-i Zişanımız şöyle buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aynen şöyle buyuruyor. Lev esbaha fikum Musa. Hazreti Musa'yı misal veriyor mesela. Lev esbaha fikum Musa. Şimdi bir farz. Hani farz edin ki olmaz ama hani konuşmalarımızda deriz ki bu iş olmaz ama olmuş gibi farz edelim hele. Bu tipte cümleler kullanırız. Resul-i Zişanımız da böyle bir cümle kullanıyor. Buyuruyor ki, bir farz olmaz ama olduğunu kabul edelim. Lev esbaha fikum Musa. Eğer şimdi ben peygamberim, ben peygamber Muhammed'im aleyhissalatü vesselam, tamam. Şimdi Hazreti Musa çıksa da gelse, birdenbire baksanız ki Hazreti Musa geldi burada. Peygamber o da. Peygamber. Hazreti Musa çıksa gelse sünnet tebaatumuhu ve terektumuni. Şimdi zamanın peygamberi benim, bütün mekanların peygamberi benim. Resulullah haber veriyor. Bütün zamanın peygamberi benim. Ne zamandan beri peygamber? 1400 seneden beri peygamber olduğu gibi kardeşim kıyamet sabahına kadar da peygamber o. Zamanı, bütün zamanların peygamberi. Bütün zamanların peygamberi. Aynı zamanda bütün mekanların, Amerika'nın, Afrika'nın, Asya'nın, Antarktika'nın, efendim her okyanusların, bütün yeryüzünün tamamının peygamberi. Nereden söylüyorsun bunu hocam? Ayet-i ilahiye söylüyor bak. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَّةً لِلنَّارِ Teşhire ve nezira. Bütün insanların kafesine, hepsine yetecek kafe, bütün kifayet hepsini içine alacak çapta. Sadece insanlar mı hocam? Değil, değil. Aynı zamanda cin dediğimiz cin, ce-i-ne, cin taifesinin de peygamberi bu. İlk-ü cinnin peygamberi. Cin diye bir taife var, cinler. Her şekle giren, her kalıba giren, gözlerimizin göremediği ayrı, apayrı, ayrı cinste, ayrı yaratılışta, ayrı kıvamda, ayrı tabiatta, ayrı hırkat ve fıtrat içinde bizden başka bir alem daha var ki onlara da cin taifesi. Cin, cin. Onların da peygamberi Habibullah. Onların da insü cinnin peygamberi Rasulü Sekaleyn. Yani hem insanların peygamberi hem de cinlerin peygamberi diyor Hazreti Allah Celle Celaluhu. Bakınız yani meseleyi çok geniş almak lazım. Bütün zamanların ve mekanların peygamberi. Onun için bakınız şimdi zamanın peygamberi benim. Zamanın peygamberi Hazreti Musa değil. Şu içinde bulunduğumuz zamanın peygamberi kimdir kardeşim? Musa hayır. İsa hayır. Hazreti Muhammed'dir. Aleyhisselam. Zamanın peygamberi budur. Bitti. İşte siz diyor Resulullah, zamanın peygamberi ben olduğum halde bir fark Hazreti Musa çıksa gelse de beni bırakıp da ona tabi olsanız, ona ittiba etseniz, benim sünnetimi, benim yolumu bırakıp da ona uysanız لَدَلَلْتُمْ وَلَكَفَرْتُمْ بِاللّٰهِ Hepiniz kafir olursunuz Resulullah. Hepiniz kafir olursunuz. Biter sizin hayatınız. Bakın. Peygamberi iyi anlamak lazım. Zamanı iyi anlamak lazım. Yanılmamak için, şaşırmamak için. Bu noktada bir sürü arkadaşımız yanılıyor, yanlış konuşuyor. Onun için aziz kardeşlerim, Resul-i Zişanımızı bu çapta Kur'an-ı Azimüşşan'ın tanıttığı gibi tanımak lazım. Kur'an nasıl tanıtıyorsa peygamberi öyle tanıyacağız. Biz şu adamdan, bu adamdan kabul etmeyiz. Allah Resulü'nü Kur'an-ı Kerim tanıtıyor bize. Mesele bitmiştir. Açacaksın Kur'an-ı Kerim'i, okuyacaksın tefsirini, mealini, manasını. Bizim en büyük kusurlarımızdan birisi de nedir biliyor musunuz kardeşlerim? Biz Kur'an-ı Kerim'i bilmiyoruz. Bir Kur'an tefsiri alın elinize. Bakınız. Muteber tefsir kitapları var. Kıymetli, itimada şayan, sağlam tefsir kitapları var. Alın elinize bir tane, o Kur'an'ın tefsirini okuyun kardeşim. Bakın göreceksiniz neler var Kur'an'ın içerisinde. Kur'an-ı Kerim'in tercümeleri var. Türkçe tercümeleri. Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz Arabidir. Arapça nazil olmuştur. Arapça kıvam içinde. Ama her lisana tercüme edilebilir. Bir Kur'an tercümesi bulun. Durun evinizde. Bir Müslüman münevverin, münevver bir Müslümanın evinde bir Kur'an bulunsun. Onun yanında bir Kur'an tercümesi bulunsun. Onun yanında bir Kur'an tefsiri bulunsun. Tefsir başka, tercüme başkadır. Tefsir genişliğine izah eder. Tercüme yalnız mana verir o kadar. Ayrılıyor. Onun yanında bir Bukhari-i Şerif'i bulundurun. Bakın Diyanet İşleri Başkanlığımız Bukhari-i Şerif'i bastırdı. Bastırdı, piyasaya dağıttı. 12 cilt Bukhari-i Şerif var. İçinde Bukhari hadislerinin manası, hükümleri, tefsirleri, izahları. Diyanet Başkanlığı bunu bastırdı. Alın, bir takım alın kardeşim. Evinize koyun, bereketlerin, okuyun, dinleyin. Ve bu kadar uyuşuk, bu kadar kısırık, bu kadar neme lazım gibi topluluk olur mu Allah aşkına? Onun yanında Peygamber-i Zişanımızı anlatan bir kitap bulundurun kütüphanenizde. Bakın İmam Hatip okullarına ta başlangıcından beri hocalık etmiş muhterem, mübarek bir merhum, rahmet-i rahmana kavuşmuş bir hocamız vardır. Mehmet Zekai Konrafa isminde çok çok güçlü bir tarihçimiz, Allah rahmet etsin, büyük bir alimimiz vardı. Onun yazdığı bir kitap var, Peygamberimiz diye, ismi Peygamberimiz, Zekai Konrafa. Gayet muteber, sıhhatli ve kalınlığı da epeyce güçlü bir kitap. Alın, kütüphanenize koyun, dinleyin, okuyun, yavrularımız okusun. Aynı zamanda Diyanet Başkanlığımızın neşrettiği Peygamberimiz hakkında konferanslar var. Mesela çeşitli yerlerde Peygamberimiz hakkında konferanslar verilmiş, onları toplamış, Diyanet Başkanı bastırmış. Çok kıymetli bir kitap. Alın, evinize koyun, okuyun da kardeşim. Yani bir kütüphaneniz olması lazım. Kur'an'ın tefsirini, Bukhari-i Şerif'ten ve diğer efendim hadis kitaplarından bir kütüphanemiz, İslam tarihinden bir kütüphanemiz, kütüphanede olması lazım. Her Müslümanın evinde büfesi var, büfe. Kimisi salon büfesi, kimisi odanın içinde bir büfe. O büfenin içerisinde her şey var. Cam eşya. Cam eşyadan bakıyorsunuz adam güzel bir büfe yaptırmış. Büfenin içinde çay takımı var, büfenin içinde kahve takımı var, büfenin içerisinde affedersiniz likör takımı var. Müslüman da olmaz tabii, Müslüman tenzih ederim. Hiçbir Müslüman evinde içki takımı olmaz, alkol takımı, likör takımı olmaz. O zaman kör takımı olur, kör olmuş olur o. İslam'ı bilmez o. Müslümanın büfesinde içki olur mu? Müslümanın evinde alkol olur mu kardeşim? Bakın, Hazreti Ali'nin Murtaza ne diyor? Hazreti Ali biliyorsunuz, ne mukaddes sahabidir o, ne büyük insandır, Resul-i Zişanımızın damadı. Ali-i Murtaza öyle diyor, vallahi bir damla içki parmaklarımdan birisinin üzerine damlasa o parmağını kökünden keserim diyor. Sen içkiyi nasıl evine götürüyorsun be kardeşim ya? Olur mu ya Müslüman? Senin için Müslümanlık ya. İçki Müslüman evinde ne arar ya? Bir içki Müslümanın düğününde, nikahında, sünnetinde ne arar? Müslümanlıkla imkan var mı bunu anlatmaya? Hiç var mı böyle bir şey? Ama sen İslam'ı yaşamıyorsun. Avrupalı evine alkol sokuyor diye ben de sokayım diyorsun. Bunu senin kaynağın Kur'an değil ki Avrupa. Ve Avrupa da anlıyorsun bu rezaletle. Ben kaynağa davet ediyorum. Kur'an'a davet ediyorum ben. Başka bir şey söylemiyorum. Onun için her Müslümanın evinde bir büfe, büfenin içinde züccaciye cam takımı, her şey var. Pasta takımı, çörek takımı, börek takımı, bilmem ne takımı, her şey var. İşte senin evinde bir de küçük de olsa bir kütüphane olmalı kardeşim. İslami kütüphane. İşte bir Kur'an anlattığım gibi tercümesi, tefsiri, Bukhari-i Şerif, İslam tarihinden bir şey oraya. Koyun ve güzel bir kütüphane tanzim edin evinize. Münevver Müslüman böyle olur. Haydi bunu yapamadınız. Bakın mesela bu vaaz-ı nasihatları ifade eden teyit bantları var. Bant. Bakın kasetler halinde, bantlar halinde. Bu noktaya gelmişken bir şey daha söyleyeceğim. Bu vaaz-ı nasihatları teyiple bantlara çeken kardeşlerimize ısrarla ve titizlikle şunu söylüyorum. Çok dikkatli alsınlar. Bozuk almasınlar. Bozuk. Bir vaaz bantı bozuk çıkarsa dinleyenler meseleyi bozuk anlarlar. O bantı piyasaya süren Müslüman o bozuk olması yüzünden, onu dinleyenlerin de yanlış anlaması yüzünden girdikleri günahın bütün vebalini o bantı satan adam biter sırtına. Çok tehlikeli. Bozuk bant ortaya çıkmaması lazım. Alın, dinleyin, dinletin, toplanın, konuşun, çalışın kardeşim. İslam ilerlesin. Müslümanlar hakikate, nübüvvet-i Muhammediye'ye bağlı kalsın. Ve neslimizi böylece Müslümanlık şuuru içinde ayakta tutalım. Bunun başka yolu yoktur. Haftaya devam edeceğim bu mevzuyu. Çok mühim bir nokta kaldı. Orayı açmadım çünkü zaman kalmadı, ezan okundu. Haftaya devam edeceğim. Ve bundan daha başka ayrı bir mevzumuz var. Onu da Şehzadebaşı Camii Şerifinde yürütüyoruz. Her pazar öğle namazını kıldıktan sonra Allah'ın verdiği güç ve kuvvetle Resul-i Zişanımızdan gelen bir muhabbetle, merhametle kürsüye çıkıyorum. Sizin de duanızla, desteğinizle İslami konuları açıklıkla anlatmaya devam ediyorum. Cenab-ı Hak sizden razı olsun. Geliyorsunuz, katılıyorsunuz ve hep beraber el birliği içinde tamamen zamanın çekişmesinin dışında İslam çalışmalarını hızla yürüteceğiz inşallah. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim, kesiyorum. Efendiler, İstanbul'da Yeşilköy namında bir yer var biliyorsunuz, Yeşilköy. Medeni bir yer, yani insanları zengin, insanları medeni, Avrupa'yı asri adamlar olabilir. Fakat dini çalışma çok zayıf. Yeşilköy'de dini çalışma, dini nasihat, dini talimat o kadar az ki. Bunu ispat ederim bunu. Kimseydim. Şimdi orada birkaç arkadaş, din görevlisi arkadaşlarımız oraya vaaz edelim, vaaz-ı nasihat yapmaya gidelim diye düşündük, bir plan çizdik. Orada Bezmi Alem Camisi var. Yeşilköy tren istasyonundan aşağıya indiniz mi doğru camiye çıkıyor. Bezmi Alem Camisi. Orada şahsen ben her cumartesi yatsı namazından sonra İslam inancı nedir? İslam itikadı nedir? Bu mevzuda güzelce bir ders başlattık. İçinizde gelmek isteyen kardeşlerimiz olursa Allah aşkına davet ediyorum. Orada fazla bir alaka olmuyor. Herkes köşküne, herkes villasına, herkes konforuna gömülmüş. Allah mallah tanımıyorum derdesine camiye kimse gelmiyor. Siz gelin bari, siz gelin. İnşallah bu çalışma devam edecek ve hızla İslam yayılacak. Ama buna mukabil orada bir tane cami var, 4 tane de kilise var. Her pazar o yeşil köyde kiliseler tıkır tıkır doluyor. Ama Müslümanın bir tane camisi var, yarım kat kimse gelmiyor. Davet ediyorum sizi. Mesuliyet kabul etmem, mahşer günü hepinizin yakasından yapıştırırım ve Resul-i Zişan'a şekva ederim. Cenab-ı Hak cümlemizi ikaz eylesin inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affet. Ya Rabbi kusurlarımızı, eksiklerimizi ıslah et, ikbal eyle ya Rabbi. Görünür görünmez kazalar var, belalar var. Fitneler, fesatlar, hasetler var. Şehvetler, şeytanlar var. Yurdumuzu, milletimizi, alemi, İslam'ı içinden ve dışından parçalamak isteyen kafir düşmanlar var. Bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki aşk ile figan ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diyerek huzurundayız. Yine huzuruna bu imanla bizi kabul eyle ya Rabbi. Uzaktan yakından toplaşarak bir saatten beri şurada bekleşerek vaaz-ı nasihata kulağını ve kalbini vererek şurada sana secde etmeye gelen kardeşlerimi mahşer günü şefaat-ı Mustafa'ya mazhar eyle ya Rabbi. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin.